bezpieczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Święta? Szykuję z Carrefourem. Bo mają wszystko na Wielkanoc. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie 4-paku. Oferta ważna do 19 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,99 za 4-pak. Żegnamy reklamy. I już 13. Michał Nogaś. Dzień dobry. Zaczynam od serwisu. Karolina Kozińska. Zmarł 11-letni chłopiec po wybuchu petardy, którą sam skonstruował. Czy używanie smartfonów w szkołach będzie zakazane? Zwolennikiem jest marszałek Sejmu. Wodociągi i kanalizacja w Polsce to główny cel rosyjskich hakerów. W szpitalu w Białymstoku zmarł 11-latek ranny w wyniku wybuchu petardy własnej konstrukcji. Do wypadku doszło w niedzielę w powiecie wysokomazowieckim. 11-letni chłopak w swoim domu, w swoim pokoju ze kilkunastu różnych mniejszych petard skonstruował jedną większą, a następnie wyszedł na podwórko, przycisnął tą petardę fragmentem betonowego obloczka i następnie odpalił. To zdarzenie miało tragiczny skutek. Chłopiec doznał licznych obrażeń. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Rodzice tego dziecka podczas całego zdarzenia byli trzeźwi. Mówił Konrad Karwacki z podlaskiej policji. Funkcjonariusze ustalają, skąd chłopiec miał materiały pirotechniczne. Lekarze walczyli o jego życie prawie 3 doby. Rosyjscy hakerzy atakują wodociągi i kanalizacje w Polsce, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Co prawda ostatnia awaria wodociągu w Otwocku nie była spowodowana zewnętrzną ingerencją. To zdaniem wicepremiera spółki wodne znalazły się na celowniku obcych służb. Widać, że jest to element, który rosyjskie służby upatrzyły jako dobrą drogę, żeby sparaliżować albo wprowadzić jakąś panikę, jeżeli atak by się udał. Z mojej wiedzy wynika, że większość tych ataków zostało zatrzymanych. Podczas tylko tego tygodnia z 18 podejmowanych prób tylko na takie przedsiębiorstwa jestem przekonany, że 17 zostało wyhamowanych. Niektóre miały miejsce, że adwersarze weszli, ale umieliśmy sobie z nimi poradzić. By uniemożliwić zewnętrzną ingerencję w majowe wybory prezydenckie, służby prowadzą program Parasol Wyborczy. Są prokuratorskie zarzuty dla obywatela Ukrainy podejrzewanego o spowodowanie wypadku w krakowskiej Nowej Hucie. 24-latek odpowie za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. W wypadku ucierpiało kilkanaście osób. Nie zachował szczególnej ostrożności, a ponadto zignorował znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, skutkiem czego wjechał na skrzyżowanie i uderzył, doprowadził do zderzenia z jadącym prawidłowo drogą z pierwszeństwem przejazdu autobusem. W wyniku tego zderzenia pasażerowie pojazdu doznali obrażeń ciała. Mówiła Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie. Mężczyzna w chwili wypadku był trzeźwy, grozi mu do 5 lat więzienia. Nie zakaz używania smartfonów, ale odpowiedzialna edukacja cyfrowa powinna być odpowiedzią na pomysł marszałka Sejmu, który chce zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. To zdanie Magdaleny Bigaj, prezeski Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Według niej edukację cyfrową powinniśmy zacząć od siebie, bo dzieci naśladują dorosłych. Jeśli one widzą wpatrzonego w telefon nauczyciela, czy rodzica, czy osoby w tramwaju, to one będą postępować w ten sam sposób, więc to jest miejsce do zaangażowania Ministerstwa Zdrowia, ponieważ tu powinni być zaangażowani lekarze pierwszego kontaktu, którzy będą pokazywać, że to jest w ogóle model dbania o zdrowie we współczesnym świecie. Zakaz używania smartfonów w szkołach, na lekcjach, a czasem także na przerwach wprowadzono w 15 krajach Unii Europejskiej. Uniwersytet Harvarda idzie na wojnę z prezydentem Donaldem Trumpem, który oficjalnie chce lepszej ochrony żydowskich studentów przed antysemityzmem. Władze uczelni uważają to za próbę ograniczania wolności słowa i słono za to płacą. Administracja Trumpa domaga się od uczelni likwidacji programów dotyczących różnorodności, równości i inkluzywności, a także wprowadzenia zakazu noszenia masek na protestach studenckich, zakończenia polityki afirmatywnej oraz zmian w zasadach przyjmowania studentów i zatrudniania kadry. Harvard uznał te żądania za sprzeczne z konstytucyjnymi prawami do wolności słowa i niezależności akademickiej. Sądzę, że to ważne, aby przeciwstawiać się administracji, która forsuje określoną agendę polityczną. Mówi jeden ze studentów. W odpowiedzi na sprzeciw Harvardu amerykański rząd zamroził ponad 2 miliardy dolarów środków federalnych dla uczelni, w tym granty i kontrakty. Zapowiedziano także rewizję kolejnych dotacji i odebranie Harvardowi statusu instytucji zwolnionej z podatków. Jan Olęcki, Polskie Radio. Susza hydrologiczna przybiera na sile. W Podlaskiem sytuację mogą poprawić rolnicy w miejscach, gdzie przeprowadzono meliorację. Postawienie zapory w rowie melioracyjnym pomoże zatrzymać wodę, mówi Katarzyna Bakun-Szoka z Wód Polskich w Białymstoku. Worek z ziemią, belasiana, wprowadzona ziemia czy naturalne zadrzewienia już potrafią przytrzymać tą wodę w rowach. Możemy to robić bez pozwolenia wodnoprawnego. Takie jest ułatwienie dla rolników, że rolnik tą wodę w rowie na własne potrzeby może zatrzymywać bez zgody. Niemal wszystkie podlaskie rzeki wykazują niski stan wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo słońca, więcej chmur tylko na północy i wschodzie, a na termometrach od 15 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. No to zaczynamy. Ta piosenka się tak powoli, a potem z impetem rozpędza. Wciąż niełatwo w to uwierzyć. 6 czerwca nowa płyta zespołu Pulp, More, i to jest singiel pierwszy z niej, Spike Island. Zapraszamy do 15. Anna Wygórska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Mail działa. myśliwiecka@polskieradio.pl. Przyda się dziś na pewno. My tracks, I was headed for disaster, and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged then moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. And by the way, the Spike Island come alive. And by the way, this time I'll get it right. Not a shaman or a showman, ashamed I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design, I was playing to type. Until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.

let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't let them kill your friends. Get ready to sing with us. A Little Less Conversation, Elvis Presley versus JXL. 17 minut po 13. Zostaniemy w tematach muzycznych. Z czystym sumieniem. Właśnie zrobiłem szpagat w studiu. Nie było tego widać, ale muszą państwo uwierzyć na słowo. Tak, bo muzyka dzisiaj nas niesie w cyklu z czystym sumieniem, a to dlatego, że jeden z najciekawszych, moim zdaniem oczywiście, bo to są subiektywne polecenia brytyjskich zespołów współczesnych, który gra muzykę instrumentalną, ale tak naprawdę miesza w sobie wiele gatunków: blues, elektronikę, hip-hop, rock i jazz, czyli Red Snapper wydał nową płytę. Przypomnę, że nazwa tego zespołu została zaczerpnięta z albumu ich teologicznego Lucjan Czerwony, to jest Red Snapper. To jest ryba, która mieszka i pływa sobie bezpiecznie, mam nadzieję, w Oceanie Atlantyckim, w Zatoce Meksykańskiej, przez niektórych zwanej amerykańską. No i zamieszkuje środowiska związane z rafami, więc jest taką rybą, bym powiedział, elitarną. I od niej nazwę wziął zespół, który powstał w 1993 roku, ma na swoim koncie wiele płyt i właśnie wydał nowy album, który nosi tytuł Barb and Feather. I myślę, że Michał Mergański i moi koledzy będą po tę płytę częściej i szerzej sięgać w swoich audycjach autorskich, ale ja z radością, bo wielbię Red Snappera, chciałbym zaprezentować jedno z tej płyty nagranie, które nie jest autorstwa panów tworzących ten zespół, czyli nie Alego, nie Richarda i Davida, ale innego Davida. I tutaj już chyba wszystko, przynajmniej w moim przypadku, staje się jasne. Na nowej płycie Red Snappera to nagranie. Płyta, przypomnę, nosi tytuł Barb and Feather, a utwór Sound and Vision. I to jest sytuacja, w której Red Snapper spotyka się z Davidem Bowiem. David Bowie w 1977, a Red Snapper na swojej nowej płycie w 2025, Sound and Vision. I jeszcze jedno polecenie i zapowiedź, że wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu to będzie nasza wczesno-popołudniowa płyta tygodnia. Dzisiaj się ukazał ten album, nowa płyta Realize. This open world just breaks my heart. This open world just breaks.

Nasza wystawa ma bardzo otwartą formułę. Nie chcieliśmy wyznaczać sobie, a tym bardziej widzom, jakiegoś jednoznacznego celu. Nie chcemy odpowiadać na żadne pytania. Chcemy raczej, aby widzowie sami ich poszukiwali, odpowiedzi na pytania, które zrodzi ta ekspozycja, ale na pewno chcieliśmy przybliżyć Jerozolimę, na ile to możliwe, z szczególnej lokalnej perspektywy, z perspektywy Warszawy, ściślej mówiąc Alei Jerozolimskich, bo właśnie lokalizacja muzeum była dla nas niezwykle inspirująca i przyznaję, że takim impulsem, który otworzył nas na wszystkie plany tej ekspozycji, zarówno przestrzenne, jak i czasowe, historyczne i współczesne, lokalne i uniwersalne, była Palma Joanny Rajkowskiej, która nam towarzyszy od ponad 20 lat. O Palmie za chwilę. Chciałem pana zapytać jako osoba, która wiele razy w życiu była w Jerozolimie i ma doświadczenie spotkania z tym miastem chaosem, miastem z jednej strony fascynującym, z drugim bardzo opresyjnym, tak mi się wydaje. Czy w ogóle, pana zdaniem, da się to miasto, tę Jerozolimę przybliżyć? Nie, oczywiście. To jest ledwie próba. Oddajemy tę próbę pod osąd odbiorców, ale uważamy, że zbiory Muzeum Narodowego i także obiekty, które wypożyczyliśmy z innych instytucji, mogą przybliżyć drogę do Jerozolimy. Mogą jakoś pozwolić, pomóc współczesnemu człowiekowi zrozumieć także współczesność poprzez dziedzictwo minionych wieków. A to hasło drogi do Jerozolimy, nie dosłownie, ale tak bardziej w przenośni, być może metaforycznie, literacko, to jak pan rozumie? Przywołam tutaj metaforę, którą omawialiśmy z projektantem wystawy, Wojciechem Cicheckim. Świadomi zarówno takiego planu indywidualnego, osobistego, jak i tego, co towarzyszyło wędrowcom, szczególnie pielgrzymom na przestrzeni wieków. I użyliśmy metafory światła. Chcieliśmy, aby tytułowe drogi do Jerozolimy wiodły ku światłu. Projektant zrealizował naszą koncepcję znakomicie. Widzowie, którzy odwiedzą galerię, będą prowadzeni taką świetlną nicią właśnie ku tej metaforycznej, wieloznacznej światłości. No tak, wchodzimy do korytarza i on jest zaciemniony, a potem stopniowo się rozjaśnia aż do ostatniego elementu wystawy, o którym nie powiemy, bo warto to zobaczyć naprawdę. Ale myślę, że też fajnie by było, gdybyśmy teraz powiedzieli, że ta opowieść jest wielopoziomowa i wieloetapowa. Zaczynają państwo od stwierdzenia prostego faktu. Miasto, które przyciąga, miasto trzech monokulturowych religii, miasto, które no, jest tyglem. I potem jak na ten fakt i zapotrzebowanie pielgrzymowania do takiego miasta odpowiadały trzy największe religie monoteistyczne i jak na polskich ziemiach można odszukać ślady tych dróg do Jerozolimy. Tak, na początku naszej wystawy odwróciliśmy taki klasyczny chwyt, klasyczną metodę historiograficzną, która rozpoczyna opowieść o jakichś ziemiach od opisu fizjograficznego, warunków klimatycznych, bo to wszystko oczywiście ma wpływ na procesy historyczne. Ale my, uszanowując święty status Jerozolimy, rozpoczynamy tę opowieść właśnie od opowieści o religijnym aspekcie tego miasta i w pierwszej sali proponujemy pewną metaforę Jerozolimy jako księgi, jako miasta religii monoteistycznych, które są skoncentrowane, których teologia jest zbudowana na fundamentach świętych ksiąg, tak aby te trzy święte księgi judaizmu, Tora, chrześcijaństwa, Biblia i Koran, aby rozpoczynały spotkanie, aby też zaznaczyć pewną pokojową misję tej wystawy, jej pokojowy charakter, aby te trzy księgi, te trzy wielkie tradycje skupiały ludzi i ich łączyły. A jeśli chodzi o poszukiwania Jerozolimy w naszej lokalnej przestrzeni, przywołujemy oczywiście historię kalwaryjską, tradycję kalwaryjską, głównie na ziemiach polskich. To oczywiście Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska, obecna na dawnych rycinach, starodrukach, ale także na fotografiach niemal współczesnych znakomitego fotografa, który użyczył nam swoich dzieł, Chrisa Nidentala. I wspomnę jeszcze o zapomnianej Kalwarii, dosłownie najbliższej muzeum, która znajdowała się w XVIII wieku w Warszawie. Rozpoczynała się tuż obok, na Placu Trzech Krzyży, a biegła w stronę dzisiejszego Belwederu i kończyła się w okolicach Agrykoli. Ile obiektów, ile artefaktów jest na tej wystawie? Za chwilę w drugiej części rozmowy poproszę, by pan o kilku opowiedział, ale kiedy się wejdzie do tej galerii w Muzeum Narodowym, to czy jest to przytłaczające, czy raczej mamy do czynienia z bardzo świadomym i dość powiedziałbym no takim delikatnym, nieprzerysowanym wyborem, tak żeby nie okazało się, że liczba przedmiotów, które na nas spoglądają albo na które my patrzymy, zaburzy nam tę możliwość znalezienia własnej ścieżki do Jerozolimy. Na wystawie prezentujemy ponad 220 obiektów o ogromnej rozpiętości kulturowej i chronologicznej. Najstarszy z nich, pieczęć z terenów Syrii lub Palestyny, liczy sobie ponad 3000 lat. A ostatnia praca, aktualizowany esej wizualny Janny Rajkowskiej, artystka kończyła już dosłownie kilka dni przed otwarciem wystawy. Pierwotnie wystawa była planowana dla mniejszej przestrzeni ekspozycyjnej i tam obawialiśmy się już po dokonaniu kweren w naszych zbiorach, że będziemy w jakiś sposób skazani na taki efekt bliskowschodniego, jerozolimskiego chaosu, pewnego nadmiaru przedmiotów i szukaliśmy w tym również pewnych walorów. Na szczęście ekspozycja zyskała już większą przestrzeń w Galerii Wystaw Zmiennych i tam wspólnie z projektantem ekspozycji staraliśmy się, aby stworzyć przestrzeń, która będzie zarówno metaforyczna, ale także będzie w takim praktyczny sposób za pomocą architektury, oświetlenia dawała przestrzeń widzom nie tylko do wzbogacenia swojej wiedzy, ale także do kontemplacji. O drogach do Jerozolimy, nowej wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie dziś rozmawiamy. Marcin Romejko-Churko jest naszym gościem. Za chwilę wrócimy. Panie Marcinie, przypomnę, że naszym gościem jest Marcin Romejko-Churko, który jest współkuratorem wystawy Drogi do Jerozolimy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawę polecamy, warto, będąc w stolicy albo w niej mieszkając, tam się przejść i podążać ku światłu. 220 obiektów, o tym pan mówił w pierwszej części naszej rozmowy, nie opowiemy o wszystkich. Mam w głowie kilka z wczorajszej wizyty, więc pomyślałem sobie, że taką nietypową mapę teraz stworzymy. Dobrze, ja rzucę hasło, a pan opowie dlaczego. Szklana butelka pielgrzymów z dawnych, dawnych wieków. To prawda. Kilka butli pielgrzymich rozpoczyna naszą opowieść i największą część ekspozycji, także związaną z jej tytułem, z metaforą podróży. Jest to rozdział poświęcony podróżom pielgrzymkom. I w naszych zbiorach znajdują się butle pielgrzymie, zarówno te chrześcijańskie z terenów Nubii, jak i butla pielgrzymia, ta szklana z kręgu kultury muzułmańskiej. W ten sposób, przywołując te niezbędne utensylia, także związane z wodą, która też niesie pewne symboliczne znaczenia, chcemy zasygnalizować właśnie wątek podążania wiernych, w tym przypadku chrześcijaństwa i islamu, do Jerozolimy. Wielka szkatuła na Koran z Egiptu. Rozumiem, że ona została przez archeologów polskich odkryta i przywieziona do Warszawy. Czy to wypożyczenie? Nie, to jest szkatuła z naszej kolekcji, będąca dawnym nabytkiem i ozdobą zbiorów sztuki Orientu. Prezentujemy tuż obok także piękny egzemplarz Koranu, rękopiśmienny. I co ciekawe, jest to egzemplarz niedokończony. Zawiera tylko jedną dekorowaną ornamentalnie surę. I szczęśliwie jest to akurat sura 17, w której wspomniana jest podróż proroka Mahumada do meczetu dalekiego, który tradycja muzułmańska bardzo szybko przypisała właśnie Jerozolimie. Są zwoje tory, są fragmenty Biblii publikowanych, drukowanych wieki, wieki temu. A co robią elementy masońskie na tej wystawie? To wątek niezbędny w naszej opowieści, a zawdzięczamy go także naszym bardzo bogatym zbiorom masońskim, które, może nie każdy o tym pamięta, także znajdują się w Muzeum Narodowym, ponieważ tradycja wolnomularska opiera się na nomen omen fundamencie, na legendzie zbudowanej wokół postaci budowniczego, legendarnego budowniczego świątyni jerozolimskiej, mitycznego Hirama, który został zamordowany skrytobójczo przez swoich czeladników, zazdrosnych czeladników. I właśnie tradycja świątyni jerozolimskiej w współczesnym świecie, świeckim świecie, chyba jest właśnie najżywsza wciąż kultywowanej myśli wolnomularskiej. Każdemu, kto miał kiedyś okazję być na Bliskim Wschodzie, na terenie dzisiejszego Izraela czy ziem palestyńskich, na pewno bardzo spodobają się zdjęcia z XIX wieku i późniejsze, które też państwo prezentują na wystawie Drogi do Jerozolimy w Muzeum Narodowym w Warszawie, pokazujące zupełnie inny wygląd tych ziem, jeszcze przed pierwszym osadnictwem żydowskim, jeszcze w tych czasach, kiedy los tej części świata, dziś tak bardzo przecież trudny, tragiczny i krwawy, nie był znany. To prawda. Fotografie przedstawiające dawne ziemie palestyńskie pochodzą właściwie z najwcześniejszego okresu rozwoju fotografii. Nie posiadamy oczywiście dagerotypów. Dagerotypiści dotarli do Jerozolimy i Palestyny już kilka miesięcy po ogłoszeniu patentu dagerotypii. Zatem zapotrzebowanie na fotografie stamtąd było w naszej zachodniej cywilizacji bardzo silne. A my szczycimy się tym, że nasza kolekcja fotografii XIX i początku XX wieku jest niezwykle bogata. Zawiera fotografie i odbitki, oryginalne odbitki z lat 50. XIX wieku, należące do pierwszych fotografów Jerozolimy i pierwszych anglosaskich podróżników na te tereny. I może tylko jeszcze nadmienię, że ten zbiór jest tak bogaty, nie mógł się pomieścić w przestrzeni głównej galerii, ale równolegle otwieramy także czasową odsłonę gabinetu fotografii, wyłącznie poświęconą właśnie albumom i fotografiom z Palestyny Ziemi Świętej. Nie chcę za wiele zdradzać, ale jeszcze powiem, że ta wystawa kończy się akcentem bardzo bliskim współczesności, dlatego że i plakaty OWP, Organizacji Wyzwolenia Palestyny, i plakaty Państwa Izrael powstałego w 1948 roku, zachęta do osiedlania się, opowieść o tym, że tam jest ta ziemia obiecana, ale też historia, która myślę bardzo jest poruszająca w kontekście tego, co dziś dzieje się w Izraelu i na terytoriach zamieszkiwanych przez Palestyńczyków. Plakat stworzony na 57-lecie istnienia państwa Izrael, Heaven, ale pod spodem Hell is a place, albo place, this place is a hell, czyli właściwie historia, która toczy się przez wieki, tysiące lat, że tam w tym miejscu, w tym Tyglu spotykają się różne religie, różne narodowości i że właściwie o pokoju to wciąż można jedynie marzyć. Niestety bieżące wydarzenia ostatnich 2 lat położyły się głębokim cieniem na pracach nad wystawą, które rozpoczęliśmy jeszcze wiele lat wcześniej. I uznaliśmy, że tę opowieść o Jerozolimie jako mieście konfliktu, to jeden z ostatnich rozdziałów zamykających ekspozycję, musi nawiązywać nie tylko do dziejów konfliktu izraelsko-palestyńskiego, czy wcześniej konfliktów wojennych, które od starożytności przetaczały się przez te ziemię, ale także do czasów najnowszych. Plakat jest sztuką najbliższą chyba życiu społecznemu, najżywiej reagującą na politykę. I dzięki kolekcji plakatów izraelskich i palestyńskich z naszego wilanowskiego oddziału mogliśmy wybrać właśnie trzy, które w dramatyczny sposób sygnalizują rozwój tego konfliktu. Ale takim ostatnim akcentem, który już bezpośrednio nawiązuje do wojny w Gazie, są także sztandary Janny Rajkowskiej. Przejmujące sztandary wykonane ze tej złotej folii ratunkowej, którą wszyscy kojarzymy z telewizyjnych newsów, które artystka opatrzyła własnoręcznymi hasłami i przyniosła te sztandary. Otoczyła nimi symbolicznie palmę w takim happeningu z grudnia 23 roku. Także nasza wystawa sięga daleko wstecz, ale także dotyka tej najboleśniejszej współczesności. O wielu wątkach nie powiedzieliśmy. Także ten wątek lokalny, ale i jerozolimskie. Dlaczego one właśnie w Warszawie, teraz jedna z głównych ulic miasta? Tego wszystkiego się można dowiedzieć z wystawy Drogi do Jerozolimy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ta wystawa czasowa do kiedy jest otwarta? Wystawa jest otwarta do 20 lipca. Czyli ci wszyscy, którzy na przykład w pierwszym miesiącu wakacji odwiedzą stolicę, mogą się do Jerozolimy dzięki Państwa pracy wybrać? Oczywiście serdecznie zapraszamy. Marcin Romejko-Churko, współkurator tej wystawy, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. I za te przeżycia, których dostarcza wystawa. Muszę przyznać, że w wielu momentach czułem się, jakbym znowu tam był. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn. Ogłoszenie społeczne. Dla mnie najważniejsze w demokracji są wybory. To tak jak widz w teatrze. Czy pójdzie na dany spektakl, to już jest jego wybór. Czy będzie klaskał, a może wyjdzie? Widz w teatrze ma ogromną siłę głosu. Wspieram Fundację Batorego, by podobną siłę miał nasz głos w debacie publicznej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Magdalena Kuta.